sayangku yang selalu ku ingat di dalam kelembutan hati ini. Semakin ku rindu sewaktu hatiku menangis pilu. Tiada lelah tidurku, tiada indah mimpiku bila kau jauh dariku. Dampingku selama